Hier komt historisch goud aan. Als Suzanne Schulting op de been blijft. En dat gaat ze doen. Dat gaat ze doen. Nederland pakt de gouden medaille. Op de relay. Op die andere schaatsman in Peking stal de Amerikaanse Aaron Jackson de show op de 500 meter. Het goud is voor Jackson. Het sprookje is geschreven. Hoe is het mogelijk en wat is dit mooi? Dit wordt een film. En over Amerika en een show gesproken, even na middernacht is het zover. Het Amerikaanse sportevenement van het jaar. Now's our time to shine. Super Bowl 56, Los Angeles 2022. Champions shine here. En we hebben straks contact met Los Angeles en blikken terug op het interview van de algemeen directeur van Ajax, Edwin van der Sar. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. De Olympische Winterspelen in China. Nederland pakt de gouden medaille op de relay bij de vrouwen. En Schulting hoort u gillen. Ik heb echt ontzettend last van mijn keel nu. Ja. Wat een schitterende relay finale. Dat we daarna weer gewoon zo uitlopen, dat is echt heel sick. Het is heel bijzonder, denk ik, hoe ik hier ben gekomen. Met mijn eigen team, mijn eigen sponsors, vooral de laatste 5 jaar. 2,2 seconden. Tjonge, ja, dit jonge. Is wel een visitekaartje. Dat Engebrand dan Kongsouk en Pedersen lijken af te geven. Het was gewoon overal net even te langzaam. Met name in het begin en het tussenstuk. Nou, Die heb je wel nodig, hè, bij een 500 meter. Ja, misschien is er iets met de timing aan de hand. Ja, ik baalde een beetje hoe dit van tevoren ging. Raken lange klappen. De laatste 100 meter, de laatste 50 meter komt ze in de buurt van die 37-12. Ik weet dat ik sterk ben, maar het moet er nog maar gewoon uitkomen. En een groot deel eruit gekomen, dus dat is mooi. 37-0 hier! Ja, voorlopig wel! Aaron Jackson doet het! Zilver, ik heb brons op die relays gehad in het verleden. Maar goud ontbrak altijd, terwijl we de kwaliteit in mijn beleving een aantal keren zeker hebben gehad. Het werd bij de Winterspelen een dag met een prachtige gouden medaille. Niet voor de lange baanschaatsers, maar bij de shorttrackvrouwen. Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Sandra Velsenboer en Yara van Kerkhoff waren oppermachtig op de aflossing. We praten hierover door met voormalig schaatser Bart Veldkamp en oud shorttracker Niels Kerstholt. Heren, beide goedenavond. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Laten we eerst even gaan luisteren naar degene die het gat sloeg, Sandra Velsenboer. Ja, ik had wel even dat ik dacht, oh nee, je gaat me nu niet inhalen. Maar ik bleef gewoon eigenlijk heel goed aan de buitenkant doorversnellen. Daarna sloeg ik ook echt een enorm gat. Dus nou, dat was even een opluchting dat lukte. Want ik had wel even een momentje van stress. Maar ja, dat we daarna weer gewoon zo uitlopen, dat is echt heel sick. Je voelde de Chinezen, die voelde je gewoon in ja, je nek. Ik zat iets te vroeg, was ik ingekomen, waardoor ik iets te laat mijn duw kreeg eigenlijk. En dan is er voor hun een ruimte om daar gebruik van te maken. Maar ik heb dat gelukkig snel weer weggedaan. Eerder deze week zei je, ik ben in de vorm van mijn leven. En dat kwam er individueel af en toe uit, maar nu kwam het eruit. Ja, het kwam er nu echt helemaal uit. Ja, op het juiste moment. Ja, het is een teamprestatie, Bart Veldkamp. Hoe maakte zij vanmiddag het verschil? Zij, ja. Ja, kijk, ik ben natuurlijk geen specialist, moet je aan mijn collega vragen. Maar dat gaan we doen, hè? Ik visie opgeven. Ik kom zo maar, op je visie. Nee, ja, ik bedoel, ik denk dat zij nog niet half weet hoe sterk ze is. Als je dat even zo versnelt in zo'n korte tijd en zo snel reageert. En ook nog zo foutloos. Ik vond het machtig om te zien. Ja, beschrijf nog eens even Niels Kerstholt voor de luisteraars wat er gebeurde. Hoe essentieel het ook was, wat zij deed, Xandra. Nou, kijk wat er gewoon. Ze gebruikte een wisselstrategie. En Xandra Velsenboer, die stond eerst op plekje 4. Maar die schoof daarna door naar plekje 1. En dat klinkt natuurlijk voor de leek klinkt dat niet als heel erg boeiend. Maar dat betekent dat zij, ook al rijdt zij op het laatst, is zij de laatste die Suzanne Schulting duwt. Normaal is degene die dat doet, die rijdt 5 keer. Maar zij rijdt maar 4 keer. Dus zij is in het begin overgeslagen. En dat zorgde ervoor dat zij extra energie had en dat ze haar sterke punt, namelijk die versnelling, dat die extra goed tot uiting kon komen. En daar zag je eigenlijk een klein staaltje van. Ja. Nou, dat is wel een teamprestatie, want als ze misschien gewoon hun eigen volgorde hadden gehouden, dan was zij al vermoeider geweest en dan was die versnelling misschien niet zo makkelijk gekomen. Dus het is wel degelijk iets wat je met het hele team doet. Alleen wat we gewoon zagen, ja, is een klein stukje eigenlijk, hoe moet je dat zeggen, een voorproefje van wat er misschien de komende jaren komen gaat met Xandra Velsenboer. Dat is die enorme versnelling, dus misschien wordt zij uiteindelijk wel de finisher in die damesploeg en niet Suzanne Schulting. Ja, Bart, jij was er van onder de indruk, hè, wat er gebeurde. De manier waarop zij dus keihard dus haar plek weer terugpakte en buiten omkwam schaatsen. Hoe knap is dat? Ja, denk ik, je hoort nu net het verhaal van Niels. En ja, dat iemand op die positie wordt gezet. Weet je, ik vind dat heel mooi om te horen, hoe ze dat bewust uitkiezen. En dat is natuurlijk ja, misschien ook nog wel doordacht van, ja, dat is een beetje het moment dat er aangevallen kan worden. En ja, als je daar dan op voorbereidt als team. En dan de krachtgebruik van de atleet. Ik bedoel, Jeroen Otter, die weet heel goed zijn atleten. Die kent zijn atleten heel goed. Dus die is daar toch wel een meester in om dat op die manier uit te voeren. Ja, en zij voerden het dus ook perfect uit op het ijs. Laten we eens even gaan luisteren naar Jeroen coach dus. Het was ook voor hem een kroon op het werk. Ja, dat natuurlijk voelt dat zo. En hier werken we al een hele lange tijd naar. In het begin natuurlijk ook met Lara nog en Rianne. Ja, en dan zie je uiteindelijk deze vier dames dit doen. Dat is geweldig. En dan zie je ook die puzzelstukjes van de aanval, het overzicht, cool blijven, de versnelling. We hadden nog een wissel, nou, dat is misschien niet opgevallen, maar ja, dat betekent toch dat de mensen op de juiste plek kunnen komen. En dat, ja, dat betaalt dan zo uit. Dit had je van tevoren ook zo in scenario's bedacht? Ja, we wilden het eigenlijk al op het Europees kampioenschap proberen. Maar ja, dat werd gecanceld. Dus dan is dit voor het eerst dat we dat in de halve finale probeerden. Nou, dan verwacht je dat het daar niet al te veel opvalt. En we hebben het nog een keer kunnen herhalen. En dat geweldig. Bij de finish zag ik eerst, ja, is heel wel onderkoeld, hè? Dacht je van even genieten? Ja, dat is precies. Even genieten, ja. Even tot je door laten dringen en laat het dan maar komen. Zeker. En daarna ging het los. De blijdschap die je natuurlijk niet alleen zelf voelt, maar gewoon je weet wat voor impact dat heeft op deze dames. En voor een hele, hele lange tijd, ja, als ze straks grootmoeder zijn en ze komen elkaar misschien eens in de 3 jaar tegen, dan bindt dit heel erg met dat hele verhaal hierheen, met de ups en de downs, het grote verdriet. En dan op een podium staat, mooi. Ja, en hij schiet helemaal vol, Jeroen Otter. Hoe groot, Niels, is de rol van een bondscoach in een aflossingsploeg? In die voorbereiding dus wel bijvoorbeeld dit soort wisselstrategieën. Dan zie je hoe bij de mannen het ook fout liep, hè? Met Itzhak de Laat op het eind. Dat daar gewoon toch een inschatting van de bondscoach, dat hij dan een stap niet durft te zetten, terwijl er eigenlijk twee goede finishers klaarstaan. Dan toch Itzhak de Laat laten rijden. En hier dat hij dus die wisselstrategie wel toepast. En degene met de meeste explosie op het juiste moment fris op het ijs heeft, in het beslissende moment van de race, en die dan weg laten rijden, ja, dan heb je een flinke invloed. Maar ik denk dat Jeroen zijn invloed over de afgelopen 12 jaar al groot is. Want het feit dat die nationale ploeg alleen maar sneller en sneller gaat, ja, heeft natuurlijk ook te maken met de opleiding die we veranderd hebben, met het geld wat er vanuit NOC-NSF bij is gekomen, de breedte die in de groep in het hele shorttrack gegroeid is. Maar ja, Jeroen Otter drukt wel een hele grote stempel natuurlijk in de hele ontwikkeling die er aan de top heeft plaatsgevonden. Otter noemde de al in 2020 overleden Lara van Ruiven. Ook de teamleden stonden bij hun ploegmaatje stil. Nou, we hebben natuurlijk meerdere meetings, zo'n Olympisch toernooi. En het is echt wel, toen we hier voor de wedstrijddag in de kleedkamer, is dat zeker benoemd. En hebben het als team gezamenlijk, dus daar horen de mannen bij en alle stafleden hebben dat nog benoemd. En hebben het daar over gehad en hebben daar echt wel even bij stilgestaan. En hier en daar misschien een aantal een traantje gelaten. Ja, Lars zit gewoon ontzettend diep in ons hart. En ja, we houden nog steeds van haar. En ik denk dat ze van boven met heel erg veel trots op ons neerkijkt dat wij hier Olympisch kampioen worden. Dat is ook een beetje, dat is ook haar droom altijd geweest. Dus ja, het is echt fantastisch. Voor de rit keek ik even naar dat hartje op mijn pak en ja, vroeg ik aan Laar of ze ons wat kracht kon geven. En ja, voor mijn gevoel, dit bereiken we ook gewoon nog steeds dankzij haar. Zij heeft ons zoveel geleerd en zoveel lol laten maken in de sport. En dat nemen we allemaal mee. En ja, ze is er gewoon bij. En ik hoop dat ze het kan zien en met haar moeder een feestje kan vieren. Ja, hoe belangrijk is Lara van Ruiven geweest in de aanloop naar deze gouden medaille? Niels, kun je er iets over zeggen? Nou, ik denk, om eerlijk te zijn, denk ik afgelopen jaar niet heel groot. Maar de periode daarvoor, zij was wel de eerste vrouw met een gouden medaille op een WK. Ik wens allemaal Suzanne Schulting. Maar Lara van Ruiven won goud op de 500 meter. En was een heel leuk teammaatje die heel vrolijk was. Maar wel snoeihard trainen. En ik zei het op tv volgens mij op een manier van... ja, Lara van Ruiven was degene die heel erg bezig was met het plezier. En heel vriendelijk, maar wel keihard trainen. En met Suzanne Schulting op het ijs is het altijd oorlog. En die damesploeg die heeft gewoon een combinatie van die twee weten te vinden. Die gewoon echt leidt tot magistrale resultaten. Dus buiten het feit dat we natuurlijk supergrote talenten in dat team hebben zitten, zoals Xandra Velsenboer en Selma Poutsma, die er eigenlijk in de tijd van Lara nog niet zo goed kende, zeg maar. Die kwamen net in die ploeg kijken. Mm-hmm. Maar die anderen allemaal wel. En dus naast dat ze heel groot talent hebben, heeft die dame zeker wel invloed gehad op dat team. Verdriet hebben ze samen verwerkt. Bart, zie jij die kracht terug in dit succes? Ja, kijk, je kan als team aan elkaar vallen na zulke ellende. En het kan, je kan naar elkaar toe groeien. En ja, wat ik van de buitenkant zie, hebben ze dat natuurlijk heel intensief begeleid. En hebben ze dat ten gunste van de ontwikkelingen in het verdere verloop gebruikt op een... Ja, op een humane manier. En net zo'n logotje op het pak, weet je, dat soort dingetjes. Dat doet heel veel voor mensen en dat brengt ook heel veel rust. En dan is zo iemand toch een onderdeel. En dan kunnen schaatsers ook het een plek geven. En zonder een soort met... Ja, je kan een schuldgevoel krijgen, hè, dat zou ook maar kunnen. Maar als dat een hele goede plek krijgt en zo iemand is dan toch nog op een bepaalde manier aanwezig, dan kunnen atleten daar ook weer vrij in doorgaan. Ja, we gaan naar de lange baan schaatsen. Ja, sorry Niels, ga je gang. Ja, daar is heel goed mee omgegaan ook. Dus toen Lara van Ruiven overleed, toen viel er een hele grote kracht weg. Maar dat hebben ze gewoon met het team, gewoon zonder pers erbij. Ze zaten in het buitenland. En ze hebben allemaal echt heel uitgebreid met psychologen erbij de tijd genomen om dit te verwerken. En ik denk daardoor dat team ook nog verder naar elkaar toe gegroeid is. Of ik denk het niet, ik weet het. Ja. En dat is nog een stukje extra, wat eigenlijk een positief gevolg is geweest van een heel naar iets. Ja, een fantastische gouden medaille. Als je de achtergronden kent en hoe die tot stand is gekomen, ook al door het lange werken van Otter hieraan, is zijn diepste wens om deze medaille te halen. En dan lukt het allemaal. We gaan het lange baan schaatsen. Op de 500 meter voor de vrouwen bleef het podium uit zicht. En op de achtervolging bereikten de mannen de halve finale, maar wel met de langzaamste tijd. Bart, waren dit de verwachte resultaten of had je op meer gerekend? 500 meter, dat was niet in de lijn van verwachting om daar even het podium te halen. Als je dan kijkt hoe de wedstrijd verloopt, dan denk je van het had wel gekund. Met Femke Kok en die legde ook een hele goede opening neer. Alleen ja, ze reed gewoon geen goed rondje. En Jutta Leerdam die reed eigenlijk wel volgens haar verwachtingen. Als je dan naar de mannen kijkt, ploegachtervolging, dat was gewoon een zeer matige race, zeer matige prestatie, zeer matige uitvoering. En ze zitten er eigenlijk nog net in. Maar daar moet dan wel heel wat gebeuren. En het is de pijnlijke constatering dat het Nederlandse ploegenspel en de schaatstechniek totaal niet passen bij de ontwikkeling die in die schaatsport aan de gang is mee op dat onderdeel. Nee, we gaan het even hebben over die achtervolging. Sven Kramer ziet toch wel mogelijkheden, Bart? Laten we even luisteren. We hadden graag wat hoger in de ranking gestaan. Dus een snellere tijd hadden willen rijden. Maar goed, dat is niet gebeurd. En er zijn geen grote schokkende dingen gebeurd die tegenvielen. Het was gewoon overal net even te langzaam. Met name in het begin en het tussenstuk. En als we daar elke ronde een paar tienden kunnen pikken ten opzichte van vandaag, overmorgen, dan zou dat genoeg moeten zijn. Heel simpel, je zei het vanavond op tv volgens mij, Bart, als er niet getraind wordt, gaat er ook gewoon niks gebeuren. Nee, dat is zeker niet op een onderdeel dat zich inmiddels ontwikkelt. Kijk, de eerste twee jaar kan je nog op een bepaalde manier allemaal, omdat niemand het weet hoe het moet, kan je erin mee. Maar je ziet landen nu zo specialiseren, je ziet een hele nieuwe techniek ontstaan. Met het duwen. En dat was eigenlijk al een tijdje aan de gang. Maar nu zie je dat teams helemaal niet meer wisselen. Ze gaan er gewoon in een setting zitten en ze gaan duwend naar de streep. En Nederland heeft is totaal niet bezig geweest met het ontwikkelen daarin. En dat zie je nu terug. Ze proberen ook wat te duwen, maar ja, het ziet er niet uit. Het is niet functioneel en ze kunnen het in de bochten niet eens uitvoeren. En dan, ja, het is gewoon chockerend om te zien als je als Nederland, als schaatsland, zo daar rondschaatst. En dat zie je en bij de dames hetzelfde. Ja, bij de dames was het gisteren helemaal dramatisch. Er staat een karrevracht aan goud, bij wijze van spreken, op de baan. En afloop, het is helemaal geen team. Waarom lukt dat niet in Nederland? Kun je dat kort uitleggen? Ja, nou ja, Nederland heeft natuurlijk allerlei professionele teams. Iedereen zit in een team en die moeten dan ineens bij elkaar gestopt worden. En alle mensen zijn heel druk bezig met individuele afstand. Dus ja, de tijd en de energie en de logistiek lukt het niet om... wordt niet besloten om daar iets van te maken met elkaar. Want je moet met elkaar trainen en die mensen zien elkaar niet. Maar ja, Niels, bij de mannen zitten ze allemaal in de jumbo-ploeg. Dan zou je toch denken, die kunnen trainen. Ja. Hoe kijk jij er dan naar? Jij komt eigenlijk uit het short track. Ik zit van een afstandje te kijken en ik zie het interview. En ik zie die Bosker, geloof ik, zeggen. Of was het Kramer toch? Die zegt, ja, van elkaar duwen in de bocht. Ja, dat heeft eigenlijk toch geen zin. En dan denk ik zo van, hoe kan je dat nou zeggen als je andere teams het ziet doen en die halen er heel veel snelheid uit? Maar ja, dat is van een afstand, vanuit de shorttrack bekeken, vind ik sowieso al dat heel veel langebaners op dit moment in Nederland geen goede bochten rijden. En dan verbaast het me dus ook niet dat je, als je niet stabiel staat in die bochten en heel hoog zit, dat je elkaar niet kan duwen. Alleen wat ik dan gek vind, van ja... Waarom wordt er eigenlijk niet op getraind? Is dat nou gewoon omdat we in Nederland een bondscoach hebben die dat niet kan forceren? Of is het omdat er niet geaccepteerd wordt dat groepjes daar met elkaar op mogen trainen? En als ze het echt briljant doen en kans maken op goud dat ze mee mogen naar de wereldbeker? Ik ben wel benieuwd wat Bart daarvan denkt, wat de oplossing is. Nou ja, kijk, het grappige is dat... Kramer en Bosker die zijn dus speciaal voor de ploegenachtervolging naar de Spelen gegaan. Die hadden zich op een individuele afstand niet geplaatst. Maar er is helemaal geen specifieke ploegentraining gedaan. Er is helemaal geen. Dus het is heel. Aan de ene kant nemen ze een beslissing, aan de andere kant is de uitvoering er totaal niet. En dus ze hadden makkelijk twee mensen echt kunnen zetten op die ploegachtervolging en zeggen van, jullie gaan elkaar duwen totdat je erbij neervalt. Ja. Maar dat doen ze niet. Aan de ene kant voeren ze het uit, aan de andere kant is dat niet. Dus ja, weet je, het verbaast me dat ze daar niet tijd in willen steken in de zomer. Ook die teams niet, weet je wel. Die zitten allemaal met hun eigen agenda. En iedereen moet in Insel trainen en de ander moet dan in Colalbo trainen. En daar kunnen ze geen middenweg in vinden. Ja, ik vind het een beetje zielig. Kun je in één zin zeggen wat de rol van Jan Koopmans dan is? De bondscoach, zeg ik er dan maar even bij. Ja, die kan ook niks. Weet je, je moet daar iemand hebben staan die met die andere coaches op gelijk niveau kan praten en daar toch iets dwingend kan neerleggen. En die heeft natuurlijk grote ego's in de ploegen. Sven Kramer, Irene Wust, Irene Schouten. Ja, het individuele belang blijft altijd maar voorop staan. Ja, zolang dat is. Maar goed, nogmaals, ze sturen twee speciaal naar de Spelen. Dus dat is geen individueel belang. Maar dan nog gaan die voor een individueel belang. Dus daar klopt echt helemaal niks van. Ik vind een hele heldere analyse, Bart. We gaan naar Jutta Leerdam, 500 meter. Die viel tegen en ze legt uit als Steven Balen, dat ze niet helemaal tevreden was. Ja, natuurlijk. Als je zo dicht bij het podium zit, dan wil je ook gewoon op het podium staan. Maar ja, ik baalde een beetje hoe dit van tevoren ging. Ik moest naar de start en ik moest toch niet naar de start. En dan... Je had in één keer twee minuten uitgesteld. Hè? Wat gebeurde daar nou? Ik heb geen idee. Maar je moet gewoon dan maar weer omschakelen. En ondanks dat ik mezelf vertel dat het helemaal niet uitmaakt, maakt het natuurlijk wel uit. Want wat gebeurt er dan bij jou, in jouw lichaam? Het is wel gewoon wetenschappelijk bewezen dat het niet zo bevorderlijk is. En dan scheelt het maar een tiende. Je zit dan gewoon een tiende van het podium. En een tiende van de seconde is zo weinig. Maar je bent toch gewoon helemaal gedesoriënteerd en je moet weer, zeg maar. Dat is gewoon raar, want je laat je op een bepaald moment en je gaat daar, zeg maar, een inspanning leveren. En dan moet je toch niet. Dat is gewoon raar. Maar achteraf gezien. Ja, ik dacht gewoon knop om en gaan. Niels, heeft het uitgemaakt? Wat was er nou eigenlijk op het ijs dat ze niet konden starten? Want daar begin ik zo langzamerhand ook aan te twijfelen. Ja, nou, wat ik me eigenlijk afvraag, van hoeveel is nou het verschil als er een valse start wordt gemaakt? Want ik heb het wel 30 keer gehoord de afgelopen dagen. Ja. Dat als er een valse start wordt gemaakt, dat de luchtstroom stilvalt en dat het niet bevorderlijk is. Dus blijkbaar is daar een uitkomst in. Dus dat is eigenlijk één ding. Maar de tweede, en dat is weer een vraag aan Bart. Want ik vraag mij wel af, heeft die Utah niet gewoon ontzettend goed gereden? Is dit niet een prachtige uitgangspositie voor haar 1000 meter? Ja, dat is heel goed. Ze heeft ook heel goed gereden. Dat is achteraf rekenen dat je een tiende harder had moeten rijden. Dus ja, ik begrijp haar wil natuurlijk om te denken van shit, weet je, ik had misschien nog ergens iets kunnen pakken. Maar ja, normaal gesproken rijden veel meer harder dan dat mensen nu hebben gedaan. En dan staat zij verder van het podium. Dus ja, kijk, zij komt voor de 1000 en zij legt een enorme goede basis. Ze rijdt een heel goed rondje. Dus ja, dit is de perfecte setup voor haar potentiële gouden medaille. De gouden medaille, die werd gewonnen door Aaron Jackson. Die, wat was het, 5 jaar geleden nog wel zich als een bammie op het ijs voelde, niet kon schaatsen. En nu heer en meester op de 500 meter. Bart, zij is de terechte kampioen en ook de kampioen met het mooiste verhaal. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, het is sowieso een mooi verhaal. En ja, zij rijdt vandaag de snelste tijd. Dus ja, dan ben je de logische winnaar. En ze gaat een beetje in tegen de Amerikaanse traditie. Want de Amerikanen zie je de laatste Olympische Spelen altijd heel goed rijden in november en december. En dan zie je ze langzaam wegzakken en dan komen ze nooit meer uit. En zij doorbreekt dat gelukkig een keer. Dus ja, het is fantastisch. En Brittany Bowe, voor alle duidelijkheid, die gaf haar startplek dus zodat Jackson mee kon doen. Zeg, nu we het toch over de 500 meter hebben. Bij de mannen reden de shorttrackers hun finale op die afstand met de Hongaar Lia Shawang als winnaar. Niels, wat was dat voor finale? Ja, Liu was het. Het zijn de twee broertjes Liu. Die kunnen in Hongarije kunnen die niet normaal over straat. Die worden overal herkend. En die jongens, nou, nu was het de jongere broer Liu die in deze finale stond. En eigenlijk zagen niet veel mensen aankomen dat hij zo goed zou zijn en dat hij ook op startplek 1 zou staan in de finale. Die startplek is heel erg belangrijk, want dan zit je meestal als eerste in de bocht als je op 1 zit. Ja, en zodra er een Liu voorin zit, dan is die bijna niet in te halen. En dat zag je nu ook. Hij startte, hij reed niet eens heel erg bijzonder hard, maar hij rijdt gewoon de perfecte lijnen en hij zorgt dat hij niet inhaalbaar is. En dat is dan een heel lang verhaal van ja, wat is niet inhaalbaar zijn. Maar ja, hij versnelt precies goed de bocht uit. Hij komt precies krap uit. Ja, en op een 500 meter op die snelheid buitenom inhalen gaat niemand lukken. Ja. Dus ja, dan rij je gewoon het goud naar binnen. Ik weet niet of je het meegekregen had, maar Owen Wijndal die werd vandaag gevraagd, vlak voordat hij met AZ moest voetballen, van wat hij vond van de gouden medaille bij het shorttrack. Hij had nog nooit van shorttrack gehoord. Ja. Ja, nee, ja, dat hoort er ook bij. Prima. Ik kan je vertellen, in het verleden is dat erger geweest. Er valt dus nog een wereld te winnen, terwijl die Hongaarse broertjes niet over straat kunnen. Maar goed, dan leef je ook onder een steen waarschijnlijk. Bart en Niels, zeer bedankt voor jullie analyse en graag tot binnenkort weer. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. You're gonna Holland Oates en Rich Girl. Het is het grootste eendaagse sportevenement ter wereld. De Super Bowl, het American Football Kampioenschap. LA, of course, is in the business of hosting the most exclusive events, from the Oscars to the Grammys. But the thrill of bringing a Super Bowl to LA, that's taken things to another level. And the Super Bowl, of course, has grown to be the premier sports and entertainment event, perhaps, in the world. Well, the big game is upon us, and for the first time in almost 30 years, it's being held in Los Angeles. And, of course, all eyes will be on SoFi Stadium today as the Rams take on the Bengals at the Super Bowl this afternoon. All right, and here comes Jimmy Garoppolo. 6-0 against the Rams. But the middle, Samuel gets blown up. Will take off and get the first down. Pass caught, still rumbling. End zone caught, touchdown Rams. Aaron Donald doesn't speak a lot, but when he does, they all listen. Donald in the air, intercepted by the Rams. And the Rams are going to Super Bowl 56. This is what it feels like to bring it home. Alleen al in Amerika kijken er zo'n 100 miljoen mensen naar. Een reclamespotje van 30 seconden rondom de wedstrijd kostte zo'n $7 miljoen. En één kaartje kost gemiddeld een eurotje of 4.000. En er zitten 70.000 uitzinnige fans in het SoFi Stadion in Los Angeles. En daar is ook Sanne Verdongen. Sanne is verslaggever van ESPN. Goedenavond, middag dus eigenlijk voor jou. Beschrijf eens waar je staat, Sanne. Wat zie je om je heen? Ja, jullie hebben een goed moment te pakken, want ik sta echt op het veld nu. Ik heb net de stand-up gedaan op de internationale multicamera. Dus ik sta echt op het veld. Het staat er inderdaad 70.000 kunnen erin, maar zelfs voor de Super Bowl maakt ze een uitzondering. Er kunnen nu waarschijnlijk meer dan 100.000 mensen in. Wow. Hoe indrukwekkend is dit voor jou? Ongelooflijk. Ik kon niet bedenken hoe het zou zijn, gewoon omdat ik me echt niet kon voorstellen. En nu sta ik hier en toen ik de catacombe uitkwam, heb ik echt het gevoel dat ik zo'n voetballer was die voor het eerst grote wedstrijd gaat spelen in zijn leven. Dus dat is echt heel indrukwekkend. Wie gaan er eigenlijk spelen tegen elkaar? De Los Angeles Rams, die spelen dus een thuiswedstrijd, want het is in hun eigen stadion, tegen de Cincinnati Bengals. En dus vertel even iets meer over beide ploegen. Wat is de grootste kanshebber? Ja, dat is absoluut de Los Angeles Rams. Zij hebben echt het beste team. Zij hebben echt alle grote sterren in de gelederen. Ze hebben Matthew Stafford als quarterback. Ze hebben Odell Beckham Jr. en Cooper Kupp als wide receiver. Ze zijn echt hele grote sterren. Ze hebben een geweldige verdediging. En ze spelen ook nog eens thuis. En de Bengals, dat zijn de underdog. Die hebben al 31 jaar geen playoff wedstrijd gewonnen. En die staan nu ineens in de Super Bowl. En dat komt door hun quarterback Joe Burrow. Die is ook heel erg goed. Dus ja, de absolute favoriet. Als Burrow vandaag wint, wordt hij echt de held van De jaren 20, zeg maar. Hard. Hier beseffen we misschien niet hoe groot het is. Jij maakt het nu dus van dichtbij mee. Ben je er al de hele week? Vertel. Ja, ik ben er al 5 dagen sinds dinsdag. En dinsdag was het nog wel redelijk rustig in de stad. Toen dacht ik, nou, dat zal er eens gebeuren. En met de dag zag je het geweld aan toenemen. Elke dag meer mensen in de stad. Gisteravond liepen we van het conventiecentrum naar ons hotel. En we kwamen er bijna niet doorheen. Zoveel fans. En iedereen loopt gewoon door elkaar heen. Hè. Je moet je voorstellen, Ajaxide en Feyenoord spelen, zeg maar. Of supporters gewoon door elkaar lopen. Ja. Maar dat is bij ons ondenkbaar. En hier de normaalste zaak van de wereld. Er wordt buiten gebarbecued. Kijk, meer dan 100 miljoen. Misschien 150 miljoen Amerikanen naar. En het is echt. Als je hier bent, dan. Ja, je denkt dat voetbal in Nederland groot is. Maar als je hier bent, denk je dit is echt 100 keer groter. Ja, wij in Nederland en ik denk wereldwijd, hè, weten hoe belangrijk de halftime show is. Dat zegt ons vaak natuurlijk veel meer dan die twee ploegen die op het veld staan. Wie gaan we vanavond zien? Ja, vanavond is het feestje is echt een hip-hop en soul feestje. Dus je ziet, de artiesten zijn normaal weer 1, dit jaar zijn het er 5. En ze zijn ook nog eens goed voor 43 Grammys samen. Dan heb je het over Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar en Dr. Dre samen. En we hebben een voorproefje gezien. En ook de video op YouTube die er al staat is echt heel erg indrukwekkend. Dus ik denk dat ik daar net zo naar uitkijk als het vierde kwart. Het is een sport die wij dus niet goed kennen. Waarom moet je als Nederland vanavond toch naar de Super Bowl kijken? Je moet je er even in verdiepen heel kort. Dat is niet per se heel moeilijk, maar het helpt je wel om, het sport, om de sport leuker te vinden. Dus je moet even kijken van, hey, hoe werkt het nou? Je hebt 4 pogingen om 10 yard verder te komen. En zo kun je dus elke keer een beetje opschuiven naar de touchdown. En dan win je dus die wedstrijd. Maar het is vooral de verhalen. In Nederland gaat het vaak over buitenspel of zo, maar het gaat echt om ja, het is echt Amerikaans. Groter dan die verhalen krijgen die. Ze proberen ook elk detail op te blazen, zodat je kan gewoon dromen hier. En ja, het is moeilijk om uit te leggen hoe geweldig Amerikaans voetbal is als je het eenmaal begrijpt. Sanne van Dongen vanuit de LA, ik wens je een hele mooie wedstrijd. En geniet ervan, dank voor je tijd. De Super Bowl begint om 12:30 vannacht, Nederlandse tijd. Te zien dus bij de collega's van ESPN met Sanne. En daarna kunt u om 14:30 gewoon weer verder kijken naar NPO 1 Live Peking. 10:55, Casper Meijer is aangeschoven, spookrijder. Ja, dat klopt. Rijdt u op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, dan komt u tussen knooppunt Tiglia en Roermond-Oost een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A73 Nijmegen richting Maasbracht komt u tussen knooppunt Tiglia en Roermond-Oost een spookrijder tegemoet. Gaan we verder met Ajax. Na het vertrek van Mark Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag bleef het een week stil vanuit de directie van Ajax. Tot vandaag. Voorafgaand aan Ajax Twente deed algemeen directeur Edwin van der Sar zijn verhaal. Nou, ik denk een dag of 8-9 voor het vertrek van Mark kwamen de signalen bij mij binnen dat er mogelijk wat aan de hand zou zijn. Nou, ik vind dat je dat heel secuur moet onderzoeken eigenlijk. Dat hebben we gedaan met een extern bureau. Om de onafhankelijk extern bureau om daar goed inzicht te krijgen wat daar gebeurt. En het is natuurlijk ook hoor, wederhoor. Signalen zijn leuk, maar ja, dat is niet dat er gelijk wat op je bureau ligt. Inderdaad. Dus op die manier hebben we dat heel secuur samen met de RVC hebben dat gedaan. En toen de omvang op dinsdag, woensdag duidelijker werd dat het grootschaliger was, dat het langdurig was, zijn de volgende stappen genomen. Okay, want de verwarring zit een beetje in de contractverlenging die officieel bekrachtigd is op 28 januari. Toen had je dus al wel signalen ontvangen. Maar zeg jij, er moet een onderzoek plaatsvinden. Dat lijkt me wel inderdaad, ja. Het is leuk als er wat gemeld wordt of dat er geluiden zijn. Maar op geluiden kan je niet handelen. Dus dat vind ik dat we dat als... dat we dat als club zijnde naar alle collega's en werknemers, dat we dat moeten doen. Reken je jezelf nu aan dat je niks hebt gesignaleerd? Nou, uiteindelijk probeer je ook je eigen zelf te analyseren. En dat is niet onlogisch natuurlijk. En op die manier is het echt voor mij was het compleet, kwam uit de lucht vallen. Wat heb je nou vervolgens gedaan sinds een week? De onrust geprobeerd weg te halen bij medewerkers? Nou, onrust inderdaad. Ook om mensen die verhalen hebben of die vragen hebben, om die te beantwoorden. En dat kan van heel klein zijn, maar dat kan ook naar groot zijn. En daar sta ik voor eigenlijk. En dat vind ik het allerbelangrijkste om intern met alle collega's daar een goede band mee te hebben. En ja, dat er een onderzoeksjournalist aan nodig is voor geweest om dat aan het uiteraard de verhalen die je dan hoort in het interview. Ja, dat doet je dan pijn inderdaad. Dat we dat niet zelf hebben kunnen constateren of kunnen helpen. Edwin van der Sar was dat over het vertrek van Mark Overmars. Er is veel kritiek over de communicatie van Ajax in deze kwestie. Julia Wouters, goedenavond. Jij bent communicatie-expert, geeft mediatraining. Je hebt het hele interview gezien. Hoe komt Van der Sar op je over? Nou, als je er naar luistert, valt het nog mee vergelijkbaar als je er naar kijkt. Het is een heel raar beeld. Hij staat gewoon vlak voordat de wedstrijd begint daar op het veld. En hij heeft een toon waarin je eigenlijk een soort van verloren wedstrijd zou analyseren. Dus dan laat je wat kansen liggen. Ja, dat is jammer. Dus zijn toon is heel onderkoeld. En er is ook op geen enkel moment dat hij een soort van meta-verhaal heeft. Als ik zijn adviseur was geweest, dan had ik hem geadviseerd om eerst iets op waardeniveau. Ajax staat voor, wij vinden het belangrijk dat je eerst even iets inkadert. En dat je daarmee uitstraalt wat je als Ajax wil gezegd hebben, zonder dat je daar iets over het voorval meteen hoeft te zeggen. En omdat hij dat niet doet, blijft het allemaal zo heel kabbelend. En ja, waar ik dan vooral heel erg over valt, zijn woordkeuze, signalen zijn leuk. Maar ja, ik denk, nou, het gaat hier nogal wat over. We hebben, of je nou van Ajax houdt of niet, heel Nederland heeft het al een week over dickpics. Er is nogal wat gebeurd. En dan zou ik niet willen zeggen dat signalen leuk zijn. Ja, signalen zijn leuk. Heel ongelukkig geformuleerd dus. Kun je dit de communicatieafdeling van Ajax aanrekenen? Nou, uit ervaring weet ik ook dat je soms een fantastisch advies geeft aan iemand die er dan vervolgens niks mee doet. Dus het gaat mij een beetje te makkelijk om dan de communicatieafdeling daar meteen helemaal de schuld van te geven. Maar ik weet dat ze een buitengewoon professionele communicatieafdeling hebben bij Ajax. Dus ik vind het toch heel verbazingwekkend dat dit zo heeft kunnen gebeuren. Waarom hebben ze Van der Sar niet achter een tafel gezet met bij wijze van spreken een verklaring op papier? Dat om te beginnen. Ja, ja, nou, dat is precies waar ik me heel erg over verbaas. Want dit is niet een verhaal wat je doet staand op een groen grasveld. Dit is iets wat je even als directie moet communiceren. En dat betekent dat je dan in een kantoor zit. En dat het ook helemaal geen schande is om iets van papier te lezen als je niet een begnadigd spreker vanzelf bent. En kijk, Van der Sar is natuurlijk gewoon een voetballer die het inmiddels tot directeur heeft geschopt. Dus je hoeft ook van hem niet te verwachten dat hij de allerbeste communicator is. Hij heeft daar een andere verantwoordelijkheid. Maar hij spreekt namens de directie en namens al die mensen die bij Ajax werken. En ook dus die vrouwen die zich daar heel erg onveilig hebben gevoeld. En dat lijkt nog steeds niet tot hem doorgedrongen te zijn. Ik kom nog even terug toch op die communicatieafdeling. Er is een online vergadering geweest, voor het clubpersoneel. Loggen heel veel mensen in en dan zegt de Emiel Brinkhuis, het is zijn naam, dat hij het jammer vond dat de melders, de vrouwen, zonder toestemming van de mediaafdeling naar buiten traden. Wat vond je daarvan? Ja, nou, dat is hoogst ongelukkig. En dat is natuurlijk, ja, je voelt natuurlijk zo'n cultuur waarin dit soort dingen hebben kunnen ontstaan, die is natuurlijk niet in één keer weg op het moment dat je iemand eruit gooit. Dit is natuurlijk, wat jammer nou dat we betrapt zijn, dat straalt het in alles uit. Niet wat vreselijk dat het hier gebeurt, maar wat jammer dat we betrapt zijn en dat we stappen hebben moeten zetten. We waren net zo lekker bezig. Maar Julia, is het naïef om te denken dat als je een grote online vergadering houdt, dat er dan geen journalisten misschien wel ook ingelogd zijn, meekijken of het te weten komen wat daar gebeurt? Ja, de journalisten hoeven hier niet voor ingelogd te zijn. Mensen worden daar natuurlijk heel ontevreden van. En dan is dan maken ze van hun hart geen moordkuil. Dan is het makkelijk om iemand in je omgeving te bellen of te appen om zoiets te delen. Ja, ja, dat is natuurlijk altijd, als je niet luistert, dan gaan mensen steeds harder roepen. Veel kritiek was er op Van der Sar dat hij zo lang niet in beeld verscheen. Dat eerst Erik ten Hag voorafgaand aan de wedstrijd, de bekerwedstrijd van de week, voor het eerst eigenlijk de kastanjes uit het vuur moest halen. Wat vond je daarvan? Ja, nou, hij deed dat helemaal niet onverdienstelijk, dus zo slecht was dat niet. Hij deed het een stuk beter dan Van der Sar dat vandaag heeft gedaan. Maar een trainer hoort zich bezig te houden met wat er op het veld gebeurt. En als je in de directie zit of de directeur bent, dan hoor je namens de club te praten. En dat hebben ze nu andersom gedaan. Maar zie je ook niet, zie je aan Van der Sar ook niet een ontreddende man? Want de vraag is natuurlijk, heeft Ajax signalen van grensoverschrijdend gedrag van Overmars ontvangen voor zijn herbenoeming op 28 januari? Daar lijkt hij zich uit te moeten redden en dat gaat hem volgens mij heel slecht af. Ja, maar dan kan je bijvoorbeeld ook dat gewoon benoemen hoe moeilijk het is. Dus hij zegt, ja, signalen zijn leuk. Maar je kan zeggen, ja, als je zoiets hoort, dan moet je natuurlijk echt direct op inspelen. Tegelijkertijd ga je niet meteen iemand de laan uit gooien. Maar hij zit aan het downplayen. Hij maakt het heel klein. En inmiddels weten we dat het niet klein was. Ja, dan is dat echt heel ongelukkig om er zo over te praten. Het is een beursgenoteerd bedrijf met sponsoren als ABN AMRO en Ziggo, die ook naar buiten natuurlijk toe iets moeten doen naar hun klanten. Wat zou je ze nu adviseren? Nou ja, een fout is heel moeilijk om te ontdoen. En dit beeld gaat niet meer weg. Dus ja, ik had ze geadviseerd om er van tevoren een beetje beter over na te denken hoe je over, hierover wil communiceren. En dan extern. Ja, je bent natuurlijk ook een expert, een communicatie-expert. Maar zou je grote media-experts dan moeten inhuren, extern, die misschien iets meer ervan afstaan en er minder in zitten? Ja, dat lijkt me eigenlijk heel verstandig om iemand dan in te huren die veel meer expertise heeft in crisiscommunicatie in plaats van in voetbalcommunicatie. En dat hebben ze volgens mij niet gedaan. Ze hebben vergeten zich te realiseren wat de impact hiervan is, ook buiten voetbal Nederland. En wat voor emoties er in het land allemaal wakker geworden zijn. Dit is veel groter dan Ajax. Dit is een landelijke discussie over wat er gebeurt en op welke manier vrouwen zich onveilig voelen. En hoe er op te veel plekken mannen met macht daar op een hele foute manier mee omgaan. Dat bedoel ik met te zeggen, dit is groter dan Ajax. Dus als je niet doorhebt dat je in een maatschappelijk debat zit wat heel groot is, en je denkt dat je het even af kan doen vlak voor een wedstrijd op het veld door een paar journalisten te woord staan, dan heb je gewoon oogkleppen op en heb je niet begrepen dat dit niet iets is wat je even tussen neus en lip wegwimpelt. Julia Wouters, communicatie-expert, dank je wel. Even door kwart voor elf. Sommige sporters strijden voor de medailles op de Spelen. Voor anderen was het bereiken van Peking al een doel op zich. En dat laatste, dat geldt absoluut voor de mannen van de Nederlandse viermansbob. Nog maar een paar weken geleden, vlak voor vertrek naar China, kregen ze te horen dat ze tegen de verwachtingen in toch mee mochten doen om hun land te vertegenwoordigen. Verslaggever Eline de Zeeuw zocht ze op na hun training in Yanqing en merkte dat de emoties nog steeds hoog zaten. Nou, ik schoot meteen vol als een klein kindje. Heb ik eerst een minuut of drie zitten huilen voordat ik dankjewel kon zeggen. En toen heb ik de jongens gebeld. Ja, die braken allemaal. Dat heb ik nog nooit gezien. De mannen van de viermansbob gingen van een enorme teleurstelling naar ongekende blijdschap. Toen bleek dat ze zich toch mochten opmaken voor de Spelen. En toen zei Ivo, ja jongens, we mogen gaan. Nou, iedereen schoot echt uit zijn sloffen. Joh. Iedereen was zo blij. Springen, huilen. Ik deed mijn trui uit blijkbaar. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Maar ja, gewoon vol overgaan. Ik dacht van, ja, supermooi. Eigenlijk hadden ze niet voldaan aan de eis van NOC-NSF, maar de bond die besloot een uitzondering te maken vanwege de coronapandemie. De internationale kwalificatie-eis had het team van piloot Ivo de Bruin immers wel volbracht. En, dat was één van de mooiste momenten die ik ooit heb meegemaakt. En nu, pak een beet een maand na dat goede nieuws, voelen ze die blijdschap nog net zo intens als toen. Dat zegt piloot Ivo de Bruin, die al 3 keer eerder een gooi deed naar de Spelen en er nu dus eindelijk bij is. Het is een droom die uitkomt. Ik denk dat iedereen, het hele team, gewoon heel gelukkig is. Iedereen is heel erg blij dat we hier mogen zijn. Ik zie echt dat de jongens worden allemaal heel blij en gelukkig wakker. En we gaan met een grote glimlach naar bed. Dus we zijn echt van aan het genieten. En dat doen ze vol overgave. Van de ervaringen in het Olympisch dorp tot de openingsceremonie en de eerste trainingen. Track is clear for Ivo de Bruin from Netherlands. Track is clear. En ja, zegt remmer Janko Franjic, de emoties bij de mannen van deze viermansbob zitten inderdaad diep. Als je kijkt naar alle uitdagingen die we hebben gehad, alle hordes, alle obstakels. Bobsleesport is al best wel zware sport, fysiek en mentaal, heel erg. Nou ja, als je als land niet de juiste mogelijkheden hebt om echt door te accelereren, weet je wel, om beter te worden, dan maakt het alleen maar nog moeilijker. In het dagelijks leven schuif je de dingen voor aan de kant, offer je tijd op. En op een gegeven moment werk je eigenlijk allemaal naar dat doel toe. En ja, uiteindelijk als het dan wel lukt, hè, dan weet je dat het allemaal niet voor niets is geweest. En dan maakt het gewoon veel mooier, veel beter. Dus daar komen denk ik de emoties wel toch vandaan. The Tumabob team Ivo de Bruin sliding into the spiral with a sweet 117.41. Janko staat samen met zijn broer Jelen Franjic op de Spelen. En voor hen zijn ze extra bijzonder omdat ze in de voetsporen treden van hun vader. Mario Franjic stond 2 keer eerder als bobber op de Spelen. In 1984 namens Joegoslavië en 98 namens Bosnië. Ja, heel bijzonder, heel bijzonder. Sinds ik me kan herinneren wilde ik eigenlijk ook altijd op de Spelen staan. Ja, uiteindelijk is het gelukt na al die jaren. Dus het is zo'n fantastisch gevoel. Heb je veel contact met je vader ook nu? Ja, zeker. Iedere dag hebben Janko en ik contact met hem. Ja, het is voor hem en voor ons natuurlijk ontzettend mooi. Dus ja, we houden heel veel contact met hem. Is hij trots? Heel trots. Niet normaal trots. Dus dat is ook leuk, toch? Trotse ouders. Ja, hij geeft ons genoeg tips. Elke dag. Noem er eens één. Genoeg eten, op tijd slapen. Neem je rust. Kleed je warm aan. Talloze tips. En dat we hier dan uiteindelijk samen staan. Dus niet alleen de oudste zoon, maar gewoon beide zonen. Dus dat maakt het voor hem ook super, super mooi. Alleen maar mooier, denk ik. Heel wat dromen die hier uitkomen dus. Maar ja, nu ze er dan toch zijn in Peking, wat hopen ze hier dan neer te zetten? Nou, we hebben de hele jaar hebben voor gevecht en hard voor gewerkt om top 12 te doen in de viermans. Dus dat is ons doel. En wij kunnen dat ook. Dus ik denk als we richting die top 8, top 10 denken, dat wel haalbaar is. Dus daar gaan we denk ik ook gewoon voor. En dan het liefst zetten we er nog een stapje bovenop. Ongeacht het resultaat, dit zijn zonder meer de blijste bobbers van de Spelen. Daar hebben we alle tijd voor nu. Nee, dat is wel een dingetje hoor. Ik denk dat wij als wel een van de blijste mensen zijn die mogen zijn. Dus zo nu en dan even een traantje, maar we blijven gefocust. Ja. De mannen van de viermansbob komen in het slotweekend van de Spelen in actie en kunnen dus optimaal nog blij zijn van hun tijd in Peking. De Olympische Winterspelen. Morgen in Peking. Elke avond vlak voor 11 gaan we met Gio Lippens vooruitblikken op de nieuwe Olympische dag. Morgen is er geen schaatsen en geen shorttrack. Ja, wat moeten we met ons leven, Gio? Nou, het zal moeilijk zijn, denk ik, een dagje zonder schaatsen en shorttrack. Maar weet je, het is lang niet zo moeilijk als volgende week maandag. Dus over een dikke week, want dan is het echt afgelopen. Dan zijn de winterspelen voorbij. En ik denk dat dan pas echt het afkicken komt. Maar zonder gekheid, het lukt echt wel hoor. Want er is vannacht en morgen nog genoeg te beleven in en rond Peking. Ga je de Super Bowl trouwens kijken, voorafgaand eraan? Denk het niet. Nee, sla ik dit jaar maar eens over. Ja? Oké, dan kijk ik wel voor jou. Straks schema gewoon met het... met deze Olympische Spelen. Ja, volhouden. In ieder geval komen er toch een aantal Nederlanders in actie, Gio, op andere onderdelen. Bijvoorbeeld het snowboarden. Ja, dat is in elk geval heel spectaculair. Hè? Hoge sprongen, mooie tricks in de lucht. Dat is dan de big air bij de mannen en de vrouwen. Die staat op het programma. Met voor Nederland Melissa Peperkamp bij de vrouwen en Niek van der Velde bij de mannen. Nou, om 2:30 vannacht beginnen de vrouwen met Peperkamp dus. Er zijn 3 runs en de 12 beste gaan door naar de finale een dag later. Ja, bij de mannen van hetzelfde laken en pak. Die beginnen morgenochtend met hun 3 runs. Waarbij dan ook weer de beste 12 doorgaan naar de finale. En we hebben die 2 al eerder gezien, hè, tijdens deze Spelen. Toen op de slopestyle. Nou, daar lukte het ze niet om de finale te halen. En Melissa Peperkamp die kwam daar nog het dichtste bij. Zij werd toen 13e. En dat was net een plekje tekort om door te mogen. En nog een feitje over die Big Air. Daarvoor komen de snowboarders vanuit de bergen naar Peking. Naar dat terrein van die staalfabriek met die imposante koeltorens. Dat is wel een heel bijzonder decor. En dat zagen we al eerder bij de freestyle skiers afgelopen week. Dus nu is het daar de beurt aan de snowboarders. En de bobsleiers, hè, we hoorden het net al in de reportage van Eline de Zeeuw. In Nederland komt de tweemansbob in actie. Wat kunnen we hier verwachten? Ja, het zal een beetje warming-up zijn eigenlijk, hè, voor stuurman Ivo de Bruin en een van de 2 Franjic-broers, de remmer Jelen Franjic. Want later komt dan die viermansbob in actie. Als ik kijk naar de resultaten, eerste training 17e, tweede training 17e, daarna 14e, opnieuw 14e. En de laatste 2 trainingen, 29e en 29 van de 30. Dus dat is niet echt hoopgevend voor een verrassing. En net als bij de monobob en bij het skeleton zijn er gewoon 2 afdelingen voor die tweemansbobs. Dat is dan morgen. Die mannen beginnen om 12:55 morgenmiddag. En een dag later vallen dan de beslissingen in de laatste 2 runs. En die tijden van alle 4 die runs, dat hebben we ook gezien bij het skeleton. Ja, die worden bij elkaar opgeteld. Ja, degene die de minste tijd over die 4 runs heeft gedaan, die wint. Ja. De monobob, die debuteert in Peking. Een onderdeel speciaal voor vrouwen. Mannen zitten niet in de monobob. Het is echt speciaal voor vrouwen. Ja, waarom inderdaad. Is dat? Ja, geen idee. Individualistisch? Nee, geen idee, echt. Nou, het Carleen, is een keuze van het IOC in ieder geval. Oké, okay. Carleen Sleper bezet in elk geval na 2 runs de 16e plaats. Valt er voor haar nog iets te winnen? Ja, ze heeft moeite met de baan, hè? Dat is een beetje duidelijk. Want ze heeft twee bumpy rides achter de rug in de eerste twee runs van afgelopen nacht. Ze raakte een beetje te vaak de ijsmuur in die afdaling. Ja, en ook op de training liep het al niet lekker. En zelf zegt ze dat het heel moeilijk is om die ideale lijn te houden. Dus nou, laten we gewoon geen wonderen van haar verwachten. De wedstrijden beginnen trouwens met die monobob om 2:30 vannacht. Ja, de schaatsers die gaan trainen voor de halve finale van de ploegenachtervolging. Eindelijk, zou je zeggen. Ja, breek me de bek niet over open. We hebben even tijd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me de afgelopen dagen enorm heb verbaasd over de manier waarop zowel die mannen als de vrouwen in Peking rondreden op dat nummer. Er werd zoveel van verwacht. En dan denk ik meteen weer aan dat OKT, met name aan de nasleep. Toen er besloten werd om bijvoorbeeld een schaatser als Dai Dai in de Tap niet naar Peking te sturen, terwijl die zich wel via die fameuze matrix had geplaatst. Ja. Want ze wilde de sterkst mogelijke opstelling voor de ploegenachtervolging te krijgen. Nou, toen werd gezegd dat dit onderdeel een grote kans op een medaille zou zijn. Maar tegelijkertijd is er al die tijd nauwelijks getraind op de achtervolging. Dus dan denk ik van hoe belangrijk vinden ze het nou eigenlijk? En ja, ik kan daar echt niet bij. Een slecht communicerende bondscoach, gedoe bij de vrouwen, die gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Matig optreden van het dreamteam bij de mannen met Kramer, Roest en Bosker. Dus ik zou zeggen, laten we volgende keer over 4 jaar... maar gewoon die matrix aanhouden en rijders die zich dus op eigen kracht plaatsen gewoon naar de Spelen in Milaan sturen en dan die ploegenachtervolging puur maar als bijvangst zien. Dus niet meer zo belangrijk maken. Maar heel plat gezegd, was het dan eigenlijk nog een cadeautje voor Sven Kramer om hem mee te laten doen? Misschien nog kans op een medaille? Zo werd het toch wel gebracht in kosten van Dai Dai? Ja, dat is het. Maar dan denk ik van ja, maar wat zijn dat nou voor keuzes? Cadeautjes moet je sowieso niet geven naar Olympische Spelen. Ik gun Sven Kramer echt alles. Fantastische carrière gehad. Maar dan denk ik toch echt van kom op zeg. Als iemand zich op eigen kracht in principe plaatst voor die Spelen en hij stond in die matrix op een verkiesbare plek, ja, dan moet je hem sturen. Maar goed, dat is een persoonlijke mening. En ik sta ook iets te ver van de schaatsers in Peking af op dit moment. Ik weet niet wat er allemaal speelt. Maar van een afstandje maak ik me daar echt wel een beetje druk om. Nou zijn die mannen nog van één ploeg. Maar hoe is dat bij die vrouwen? Iedereen schout, iedereen. Ja. En dan nog animositeit. Ja, en totaal niet op elkaar ingespeeld natuurlijk. Zelden met elkaar getraind. Ook daarvan denk ik van, ook al zitten ze in verschillende ploegen, dat kun je toch organiseren in Heerenveen in de aanloop naar die Spelen. Dat er gewoon een aantal keren, 1 keer in de week voor mijn part, getraind wordt op die achtervolging. Als je het zo belangrijk vindt. En anders moet je zeggen, weet je, we vinden het niet belangrijk. En wat maakt het uit? En dan moet je daar ook verder geen keuzes maken ten opzichte van anderen. Ja, Jan Koopmans, de minst bekende bondscoach, denk ik. Ja. Wat heeft hij te zeggen? Ja, dat vraag ik nog steeds af. Ik denk heel weinig, want anders dan hadden ze denk ik wel samen getraind. Dus nee, het zit daar gewoon niet goed. Ja. Zijn er nog blikvangers zonder Nederlandse deelname? IJsdansen, Annette, IJsdansen in het kunstrijden, de vrije dans. Heb daar hier en daar een flitsje van gezien. Het ziet er prachtig uit met die choreografie. Ja, echt iets heel moois voor de liefhebbers. Maar je moet er wel wat voor over hebben. 2:15 vannacht, dan begint het. Ik dank je wel, Gio. Barcelona is geëindigd tussen Espanyol in 2-2. En Atalanta Juventus 1-1. Het oog met Mieke van der Wij. Dag. Ster. Voor 1850 waren er nog geen foto's, maar wel tekeningen. Hoe zag de wereld er toen uit? Dat zie je op de tentoonstelling Mooi Oud. De 100 mooiste tekeningen uit de rijke collectie van het Krullemühle Museum. Nog nooit vertoond. Kom deze winter kijken en koop je tickets op krullemühle.nl. Stap nu over op KPN Internet en TV en kijk het hele Formule 1 seizoen met Viaplay gratis bij KPN. Op weg naar de volgende titelstrijd met nog meer races, spanning en kijkplezier. Dus ga snel naar kpn.com/viaplay en zorg dat je klaar zit voor het nieuwe seizoen. KPN, het netwerk van Nederland. Kom nu 1 week gratis kennismaken met e-matching.nl, dating hoger opgeleide. Ook als ondernemer kijk je het hele Formule 1 seizoen met Viaplay gratis bij KPN. Stap nu over op zakelijk internet. Regel het op kpn.com/viaplay. Noorwegen is nu nog dichterbij met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto,